สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา20:30กว่าๆครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23กรกฎาคม2542นะครับเรื่องที่กำลังคุยท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องเป้าหมายของผมที่พูดเรื่องนี้เรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆก็คือว่าครับนี่บูชาพระปางไหนก็ได้คือไม่ต้องเลือกเพราะว่าต้องการให้เป็นสื่อของระลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ได้บูชาในฐานะเป็นพระที่ขลังหรือศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าบูชาเพื่อเป็นเครื่องระลึกเหมือนกับเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราบูชารูปพ่อแม่ครับรูปพ่อแม่รูปครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็ไม่ได้หวังว่าจะให้ท่านมาช่วยอะไรแต่ว่าเราระลึกถึงท่านก็เคารพนับถือท่านบูชาท่านก็เท่านั้นเองครับอันนั้นคือการบูชาที่ถูกต้องนะครับทำไมต้องเสียเงินมากด้วยที่ผมจะขอเน้นไว้อีกสักหน่อยหนึ่งก็คือว่าพระพุทธรูปต่างๆนั้นก็ต่างกันแต่เพียงราคาครับแต่ว่าคุณค่าไม่ต่างกันจะทำด้วยอะไรจะทำด้วยทองด้วยทองเหลืองทองแดงทองคำทำด้วยโลหะทำด้วยไม้ทำด้วยดินทำด้วยปูนพลาสเตอร์ทำด้วยอะไรก็มีค่าเท่ากันคือเป็นสื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรหรอกครับได้พระแบบไหนมาก็บูชาไปอย่างนั้นนะไม่ต้องไปเสียเงินมากหรอกทีนี้พระพุทธรูปนี้ท่านจัดเป็นอุทเทศิกะเจดีอุทเทศิกะเจดีเจดีนั่นแปลว่าที่ระลึกที่ตั้งแห่งความระลึกถึงอุทเทศิกะเจดีก็คือที่ตั้งแห่งความระลึกถึงที่อุทิศอุทเทศิกะก็คืออุทิศนั่นเองนะครับอุทิศพระพุทธเจ้าสร้างอุทิศพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนนี่เขานิยมสร้างเขาไม่กล้าสร้างพระพุทธรูปหรอกครับเมื่อก่อนสมัยโบราณแท้ๆจริงๆเขาก็สร้างเป็นบัลลังก์ที่ประทับพระพุทธที่ประทับเฉยๆคือไม่กล้าสร้างรูปพระพุทธเจ้าก็ได้จากธรรมเนียมที่ว่าเมื่อพระสงฆ์ท่านนั่งประชุมกันที่ไหนท่านก็จะปูลานอาสนะไว้สำหรับพระพุทธเจ้าว่าถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็จะได้ประทับนั่งตรงนั้นในต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ถ้าจะสร้างให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็สร้างเพียงบัลลังก์ที่ประทับของพระพุทธเจ้าแต่ไม่สร้างองค์ของพระพุทธเจ้าและต่อมาก็ได้ทำเป็นพระพุทธรูปขึ้นสมัยกรีกเข้าครองอินเดียนะครับประมาณ600 ปี 600 ปี700ปีประมาณนั้นนะครับที่ประวัติของการสร้างพระพุทธรูปแล้วก็สร้างกันมากมายมาวิจิตพิสดารเอามากเหลือเกินในเมืองไทยมีองค์ใหญ่องค์เล็กองค์กลางองค์น้อยองค์สารพัดอะแล้วแต่จะสร้างกันไปบางคนก็คิดว่าจะสร้างให้ใหญ่ที่สุดด้วยวัตถุที่ดีที่สุดแล้วก็สร้างองค์เล็กๆเอาไว้พกติดตัวอย่างนั้นก็มีแต่ก็มุ่งไปทางความขลังและความศักดิ์สิทธิ์จะเป็นส่วนมากเป็นพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าเองท่านไม่สนับสนุนในเรื่องนั้นเป็นอุทเทศิกะเจดีย์จะสร้างอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นอุทเทศิกะเจดีย์ เมื่อก่อนนี้ก็มีธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์คือเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็แบ่งพระธาตุกันไปพระบรมสารีริกธาตุนะครับกระดูกนะครับก็แบ่งกันไปแล้วก็ไปสร้างเป็นสถูปหรือเป็นอะไรเป็นเจดีย์เขาเรียกว่าเป็นเจดีย์สำหรับที่จะบรรจุพระธาตุเอาไว้เคารพบูชาเอาไว้นั่นเรียกว่าธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์เวลานี้ก็ในเมืองไทยก็มีพระธาตุเยอะบางคนก็มีเป็นทนานไม่ทราบเอามาจากไหนพระธาตุเอามาแจกชาวบ้านที่ไปทำบุญแล้วก็ยังจะเขาบอกว่าใครบูชาดีๆก็จะเพิ่มด้วยถ้าบูชาไม่ดีก็จะลดคือด้านหนีไปเลยบูชาดีก็จะเพิ่มมาจากไหนไม่ทราบเพิ่มมากมายมีคนถามผมเหมือนกันเรื่องนี้เรื่องพระธาตุว่าเป็นอย่างไรจะเพิ่มจะลดอย่างไรได้ไหมผมบอกว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ไม่มีความรู้เรื่องนี้ไม่ได้สนใจเรื่องพระธาตุสนใจแต่เรื่องพระธรรมคือว่าท่านจะลดจะเพิ่มอะไรใครมียังไงก็ไม่ทราบไม่ได้สนใจที่จะรู้ก็เลยไม่มีความรู้เรื่องนี้ต้องไปถามคนที่เขาสนใจทางนี้ก็สนใจแต่เรื่องพระธรรมถ้าถามเรื่องพระธรรมก็ได้ถ้าถามเรื่องพระธาตุไม่รู้ทีนี้ต่อมาก็มีธรรมเจดีย์ธรรมเจดีย์นี่ก็คือที่ท่านจารึกพระธรรมอย่างเสาศิลาพระเจ้าอโศกเนี่ยนะครับจารึกพระธรรมเอาไว้มากมายอันนั้นเป็นธรรมเจดีย์ธรรมเจดีย์แล้วต่อมาก็ถ้าเราจะเขียนพระธรรมที่เป็นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นฝาผนังเลยนั่นก็เป็นเจดีย์ก็เป็นธรรมเจดีย์เป็นเจดีย์เหมือนกัน ถ้าเราจะสร้างเสาขึ้นมาหรือสร้างอะไรขึ้นมาสำหรับเราก็ใช้เขียนพระธรรมลงไปอันนั้นก็เป็นธรรมเจดีย์พระเจ้าอโศกได้ทรงกระทำเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกนะครับเยอะเลยธรรมเจดีย์แล้วก็ต่อมาเมื่อมาจารหรือเขียนพระพุทธพจน์พระพุทธวจนะลงในใบลานแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระไตรปิฎกอันนั้นก็เป็นธรรมเจดีย์พระไตรปิฎกนั้นก็เป็นธรรมเจดีย์ก็มีสมณศักดิ์ของพระเทระบางรูปธรรมเจดีย์พระธรรมเจดีย์พระสมณศักดิ์ธรรมเจดีย์นี่ต้องเป็นผู้ที่มีธรรมเยอะนะครับให้กลายว่าเป็นที่บรรจุพระธรรมมีพระธรรมอยู่ในบุคคลผู้นั้นมากมายเป็นธรรมเจดีย์นี่ก็อีกอันหนึ่งคือบริโภคเจดีย์บริโภคเจดีย์นี่เติมทีเดียวท่านหมายถึงสังเวชนียสถาน4คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานท่านเรียกว่าบริโภคเจดีย์คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้เคยประสูติได้ประสูติได้ตรัสรู้ได้ปรินิพพานและแสดงปฐมเทศนาหรือว่าจากคำถามของพระอานนท์ที่ทูลถามว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วพุทธบริษัทระลึกถึงพระองค์จะทำอย่างไรก็ตรัสว่าก็ให้ไปที่สถานที่เหล่านี้เพื่อระลึกถึงพระองค์ก็ได้เรียกว่าสังเวชนียสถานเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชคำว่าสังเวชในที่นี้ไม่ได้หมายความให้ไปร้องไห้แต่หมายความว่าให้เป็นเครื่องกระตุ้นความเพียรพยายาม คือเป็นสถานที่ที่ไปกระตุ้นความเพียรพยายามเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้เคยทรงกระทำมาสังเวชนียสถานไม่ใช่ไปร้องไห้แต่ว่าไป สถานที่ให้เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและกระตุ้นความเพียรพยายาม ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นมนุษย์อยู่อย่างมนุษย์ แล้วก็สามารถที่จะเอาชนะอะไรต่ออะไรได้มากมายเราก็เป็นมนุษย์ก็ควรจะทำได้ถ้าเผื่อมีความภาคเพียรพยายามมากพออันนี้ก็เป็นบริโภคเจดีย์ก็รวมเจดีย์เป็น4นะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับในส่วนบริโภคเจดีย์ก็ต่อมาก็เพิ่มเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยอะไรของพระพุทธเจ้าเช่นจีวรบาตรอะไรพวกนี้นะฮะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ต่างๆนี่ก็เป็นบริโภคเจดีย์มันก็จะรวมมานั่นเข้าไปด้วยฮะทนานที่ตักพระธาตุแล้วก็พระอังคารหรือขี้เท่าที่เหลืออยู่แล้วมีผู้นำไปประดิษฐานเป็นเจดีย์ไว้ก็เป็นบริโภคเจดีย์ก็พอรู้วันผ่านไปนะครับพอเพื่อมาเชื่อมกับพระพุทธรูปที่เป็นอุทเทศกเจดีย์ที่เรามีอยู่มากมายเวลานี้คราวนี้ก็ ผมขอพูดหัวข้อต่อมานะครับเรื่องต่อมาที่เป็นสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่ท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยินนะครับว่าผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะต้องบวชภายใน7วันหรือปรินิพพานภายใน7วันก็พูดกันมานานแล้วเรื่องนี้ท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยินแต่ว่าตามหลักฐานในพระบาลีในขอโทษนะครับตามหลักฐานในบาลีชั้นอัตถกถาจะเป็นในวันนั้นทั้งนั้นคือผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะนิพพานหรือบวชอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็อยู่ได้คืออยู่ในเพศคฤหัสถ์ได้ตลอดชีวิตของตนเท่าชีวิตของตน แต่ถ้าเป็นพระขีณาสพคือเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นบรรลุอรหัตผลแล้วจะต้องนิพพานหรือว่าบวชในวันนั้นท่านใช้คำว่าตังดิวสะเมวะ ตังดิวสะเมวะปัปปชิตะปัปปชติวาปรินิพพาติวาหรือบางแห่งก็ใช้คำว่าปรินิพพายิตปังว่าปัปปชิตปังว่าโหติก็พึงปรินิพพานหรือบวชในวันนั้นตังดิวสะเมวะในวันนั้นไม่ใช่7วันแต่ว่าได้ยินได้ฟังมานานแล้วว่าจะต้องบวชหรือปรินิพพานภายใน7วันอันนั้นพูดกันมาแต่ไม่มีหลักฐานนะครับ ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่เคยพบหลักฐานที่ว่า7วันแต่ว่าได้พบหลักฐานที่ว่าต้องบวชหรือปรินิพพานในวันนั้นเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องแล้วก็มีเรื่องประหลาดมีเรื่องแปลกอยู่อันหนึ่งนะครับพระพาหิยะนะครับพระพาหิยะนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์เมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงเล็กน้อยแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ขอบวชก็ไปหาบริการที่จะมาบวชก็ปรากฏว่าถูกโควิดเสียชีวิต แล้วก็เรียกว่าปรินิพพานหรือนิพพานพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าสัพพัมมจารีโวภิกขเวกาลกัตโตภิกษุทั้งหลายเพื่อนพรหมจรรย์ของเธอทำกาละแล้วใช้คำว่าเพื่อนพรหมจรรย์ของเธอเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเธอสัพพัมมจารีซึ่งโดยปกติก็ใช้กับพระด้วยกันแต่ว่าสำหรับท่านพายานี่เมื่อบรรลุพระเป็นพระอรหันต์แล้วแม้ยังไม่ได้บวชเป็นคฤหัสถ์อยู่แต่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัพพัมมจารีโวภิกขเวกาลกัตโตเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเธอสิ้นชีวิตแล้ว แล้วก็รับสั่งให้ ให้นำกระดูกไปบรรจุเอาไว้บูชาให้นี่แล้วยังมาเป็นพระอสิติมหาสาวกอยู่ในอสิติมหาสาวกที่เป็นผู้จัดสรุเร็วเป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้จัดสรุเร็วคืออยู่ในหมู่พระนะครับอยู่ในกลุ่มพระไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของคฤหัสถ์ทั้งที่พระภัยยะนั้นยังไม่ได้บวชเพราะว่าสิ้นชีวิตเสียก่อนที่จะบวชเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกที่ยกขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณาดูว่าเป็นอย่างไรหรือพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณาตามนี้พระพุทธเจ้าท่านเล็งเอาคุณสมบัติก็เล็งเอาคุณสมบัติของบุคคล แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งท่านสันตติมหามาตท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามถึงเรื่องเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็จัดว่าจะเรียกว่าบรรพชิตก็ได้จะเรียกว่าสมณะก็ได้จะเรียกว่าภิกษุก็ได้หมายถึงสันตติมหามาตนั้นก็ไม่ได้บวชเหมือนกันก็ ยกขึ้นมาเพื่อเป็นการพิจารณาแล้วก็ต้องการจะให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเรื่องปรินิพพานหรือบวชภายในวันนั้นไม่ใช่7วันนะครับผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว มีหลายคนที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์พระเจ้าสุทโธทนะก็ผู้หนึ่งเหมือนกันพระเจ้าสุทโธทนะก็พระพุทธบิดาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่เป็นคฤหัสถ์เหมือนกัน คราวนี้ต่อมายังเหลือเวลาอยู่เล็กน้อยนะครับผมจะพูดเรื่องสัมภเวสีนะครับสัมภเวสีคือใครสัมภเวสีเราได้ยินอยู่เสมอนะฮะสัมภเวสีคนมักจะเข้าใจผิดว่าแสวงหาที่เกิดคือหมายถึงวิญญาณความเชื่อความเข้าใจของคนส่วนมากก็คิดว่าวิญญาณที่เที่ยวหาที่เกิดคือว่า เป็นวิญญาณที่เที่ยวหาที่เกิดที่จริงไม่ใช่นะครับไม่มีใครเที่ยวหาที่เกิดนะตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีใครเที่ยวหาที่เกิดทุกคนพอตายลงก็ไปเกิดทันทีไปเกิดทันทีทันใดเลยไม่ค้างอะไรอยู่เลยไม่ติดกัดอะไรอยู่เลยทุกคนที่พอตายแล้วก็ไปเกิดทันทีอย่างว่าสมมติว่าท่านเห็นผีเนี่ยนะท่านเห็นผีเขาบอกว่านี่ยังไม่ไปเกิดยังเป็นผีอยู่นั่นแหละเขาไปเกิดแล้วครับเขาไปเกิดแล้วไปเกิดเป็นผีนั่นแหละไม่รู้เป็นอะไรเราเรียกเป็นผีหมดอาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตหรือเป็นโอปปาติกะชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ว่าสำนวนไทยภาษาไทยเราเรียกเป็นผีหมดเขาเกิดแล้วหรือว่าที่ตายแล้วที่เราแสวงหาที่เกิดไม่มีแล้วครับแล้วก็ตามอัตถกถาเมตสูตร ในขุททกนิกายนะขุททกปาฐานนี่แหละท่านอธิบายให้เห็นว่าสัมภเวสีนั้นยกเว้นพระอรหันต์นอกนั้นเป็นสัมภเวสีทั้งหมดพวกเราเรานี่แหละคือสัมภเวสีแหละคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายแม้พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็ยังเป็นสัมภเวสีอยู่ยังมีภพอยู่แปลว่ายังมีภพอยู่ยังไม่สิ้นภพพระอรหันต์นั้นท่านสิ้นภพแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่เป็นสัมภเวสีท่านเป็นภูตาถ้าเผื่อพระคุณเจ้าฟังอยู่นะฮะที่ท่านสวดภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาในกรณีเมตสูตรนะครับว่าขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัมภเวสีก็ดีเป็นภูตาก็ดีภูตานั่นคือพระอรหันต์สัมภเวสีก็ต่ำกว่าพระอรหันต์ลงมาขอทั้งหมดจงมีความสุขขอทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงมีความสุขเถิดสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาท่านผู้ฟังที่เคารพกับเวลาหมดครับเวลาหมดไว้วันจันทร์นะครับพบกันใหม่ในเรื่องสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่ผมจะพูดเรื่องการตัดกรรมกับเรื่องเราเลือกที่เกิดได้หรือไม่ในวันจันทร์นะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและศาสนาชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสินทร์ อินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ที่26กรกฎาคม2542นะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในเวลานี้ก็คือหัวข้อใหญ่ที่ว่าเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องนะครับคนส่วนมากเวลานี้ก็ถ้ามีความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะไปเข้าพิธีตัดกรรมตามวัดวาอารามต่างๆที่เขาโฆษณาว่าจะมีพิธีตัดกรรมก็เคยไปดูเขาเหมือนกันนะครับพิธีตัดกรรมว่าเขาทำอย่างไรก็ไปยืนดูอยู่ห่างๆไม่ได้เข้าไปในแวดวงหรือในวงที่เขาทำพิธีก็พิธีที่ทำก็เห็นเอาผ้าขาวโยนเข้าไปผ้าขาวผืนใหญ่โยนคลุมลงไปในกลุ่มคนที่ไปทำพิธีตัดกรรมแล้วพระผู้ที่ทำพิธีก็จะสวดคำจะเรียกว่าคาถาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่ากรรมสโกมิกรรมดายาโตกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนยังกรรมังกริสามิคัลยานังวาปาปะกังวาตัด ที่จริงมันมีคำว่าตัดสะทายาโตภวิสามิแต่ที่นี่ท่านผู้ทำพิธีก็จะไม่เลยไปถึงนั้นจะหยุดอยู่เพียงแค่คำว่าตัดตัสสะนั่นแหละครับทำไมตัสสะทายาโทภวิสามิก็ท่านจะไม่เลยไปแต่ว่าจะหยุดอยู่เพียงแค่คำว่าตัดเอาเคล็ดว่าเป็นการตัดกรรมคำสวดนั่นก็แปลเป็นใจความว่าเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมสโกมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเราเป็นผู้รับมรดกกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิเราทำกรรมอันใดไว้ก ันละยานังวาดีก็ตามปาปกังวาชั่วก็ตามตัสสะทายาโทภวิสามิเราจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเราจักต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นอันนี้ใจความของคำสวดที่สวดอันนี้ก็เป็นพระพุทธพจน์ที่อยู่ในอภินาปัจเจเวกอภินาปัจเจเวก5นะครับ5ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสให้พุทธสาวกพิจารณาเนืองๆอภินาแปลว่าเนืองๆปัจเจเวกก็แปลว่าพิจารณาพิจารณาเนืองๆว่าข้อที่1ก็เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ข้อที่2เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ข้อ3เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ข้อ4เรามีความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาไม่อาจจะล่วงพ้นไปได้แล้วข้อ5ก็เรามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยครับพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาเนืองๆบ่อยๆทุกวันทุกวันไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทีนี้เมื่อทำพิธีตัดกรรมโดยการเอาของไปถวายพระจะเป็นสังฆทานหรือไม่เป็นหรือจะเป็นสังฆทานเวียนอะไรก็แล้วแต่คือไปซื้อของเอาที่นั่นแล้วของก็คงยังอยู่ก็จ่ายเงินไปคนใหม่มาก็ซื้อต่อไปซื้อของต่อไปแล้วก็ของก็ยังอยู่ก็จ่ายเงินไปแล้วก็มีผู้ทำพิธีตัดกรรมอย่างนี้จะตัดได้ไหมกรรมที่บุคคลทำเอาไว้จะหายไปได้ไหมจะถูกตัดให้ขาดไปได้ไหมลองคิดดูลองคิดดูว่าแม้ในคำที่สวดนั่นเองก็บอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าเรามีกรรมเป็นของของตนผู้ทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจักต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นทีนี้ใครจะตัดได้ใครจะมาตัดได้นอกจากเราจะตัดเองถ้าจะตัดเราผู้ทำกรรมจะต้องตัดเองประการที่หนึ่งวิธีตัดกรรมที่ถูกต้องและก็มีผลจริงก็คือประการที่หนึ่งเราต้องหยุดทำกรรมต้องหยุดทำกรรมนั้น กรรมใดที่จะทำให้เกิดผลร้ายเกิดผลไม่ดีเราต้องหยุดทำกรรมนั้นแล้วเราต้องการผลดีต้องการผลดีเราก็ทำกรรมดีกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสดายาโดภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นถ้าเราหยุดทำกรรมที่ชั่วร้ายหรือที่ไม่ดีที่จะมีผลไม่ดีแล้วก็มาทำกรรมใหม่ที่ดีเพียงแต่หยุดทำกรรมเท่านั้นทำกรรมชั่วเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นการลบล้างหรือเป็นการหยุดกรรมไปได้ช่วงหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมดีเพิ่มขึ้นทำกรรมดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกับเราเพิ่มน้ำลงไปเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปน้ำน้อยแพ้ไฟน้ำน้อยแพ้ไฟแต่ถ้าน้ำมากสู้ไฟได้น้ำมากเราเพิ่มน้ำลงไปมันสู้ไฟได้วิธีตัดกรรมต้องทำอย่างนี้แล้วก็นี่วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีหนึ่งคือว่าการตัดกรรมที่ถูกต้องและตัดได้จริงโดยตัดเหตุของกรรม อะไรเป็นเหตุของการทำกรรมคือกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมท่านลองนึกดูนะครับนึกดูกรรมแรงๆร้ายๆที่ปรากฏอยู่ในสังคมมันมาจากการผลักดันของกิเลสทั้งนั้นนะครับไปฆ่าเขาไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาไปปล้นเขาไปคอร์รัปชันเขาไปทำอะไรต่ออะไรต่างๆที่มันเป็นความร้ายต่างๆมันไปจากความผลักดันของกิเลสทั้งนั้นทีนี้ วิธีที่จะตัดกรรมก็ต้องไปตัดตรงเหตุที่จะให้เกิดกรรมคือกิเลสคือลดกิเลสลงยิ่งลดกิเลสลงเบาบางเท่าไหร่กรรมชั่วการที่จะทำกรรมชั่วก็เบาบางลงมากเท่านั้นแปลว่ากรรมดีจะเพิ่มขึ้นกิเลสเบาบางลงเท่าไหร่เหตุที่จะให้ทำกรรมชั่วก็น้อยลงเบาบางลงแต่เหตุที่จะให้ทำกรรมดีหรือความดีก็จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นท่านดูวงจร วงจร3อย่างก็ได้ครับคือวงจรของกิเลสกรรมและวิบากคือผลกิเลสนำไปสู่การกระทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างนำไปถ้าเผื่อมีผลดีทำกรรมดีมีผลดีทำให้เกิดความรู้สึกนี่มันก็ดีกว่าทำชั่วนะฮะถึงจะเป็นผลดีแล้วก็ทำให้คนเพลิดเพลินทำให้คนเพลิดเพลินหลงไหลในความดีหรือผลดีอันนั้น เพลิดเพลินหลงไหลในผลดีอันนั้นเกิดรติความพอใจความยินดีแต่ก็ยังดียังดีกว่าที่จะไปมีกิเลสรุนแรงแล้วก็ไปทำกรรมชั่วอันเป็นเหตุให้เกิดวิบากรุนแรงคือวิบากที่โหดร้ายเพราะฉะนั้นกรรมเป็นเหตุให้เกิดผลกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมเป็นเหตุให้เกิดผลก็ดีบ้างชั่วบ้างที่ถ้าจะตัดกรรมทั้งดีทั้งชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกรรมชั่วก็ต้องลดกิเลสลงถ้าเผื่อตัดกิเลสได้ถึงที่สุดก็จะเป็นการล้มเลิกบัญชีกรรมแต่ว่าเรื่องของกรรมก็เป็นอันล้มไปเลยคือไม่ต้องพูดกันเลยเป็นสามารถที่จะอยู่เหนือกรรมได้ขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับเรื่องกรรม4อย่างกรรม4อย่างประการที่1กรรมดำให้ผลดำหมายถึงกรรมชั่วหรือทุจริตให้ผลเป็นทุกข์ประการที่สองกรรมขาวคือสุจริตหรือกรรมดีให้ผลเป็นสุขประการที่สามกรรมทั้งดำทั้งขาวคือหมายความว่าทั้งกรรมดีกรรมชั่วคละกันปนกันก็ให้ผลทั้งดำทั้งขาวคือให้ผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแล้วกรรมประการที่สี่คือกรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวนี่คือเจตนาในการที่จะล้มเลิกเจตนาในการที่จะตัดทั้งกรรมดำและกรรมขาวทั้งกรรมทั้งดำทั้งขาวคือเจตนาที่จะงดเว้นจากกรรมดำและกรรมขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวแล้วก็เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม กรรมนี่แหละกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทีนี้เข้าใจยากค่อนข้างจะเข้าใจยากค่อนข้างจะเข้าใจยากค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งท่านลองนึกดูอย่างนี้นะครับคนทำชั่วคนชั่วทำชั่วมีผลออกมาเป็นความทุกข์คนชั่วทุกอย่างคนชั่วคนดีทุกอย่างคนดีมันมีเรื่องให้ทุกข์ตามภาษาคนดีทีนี้ทั้งดีทั้งชั่วปนกันทั้งชั่วทั้งดีปนกันทั้งดำทั้งขาวปนกันก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างปนกันไปพระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับกรรมดำให้ผลดำมีวิบากดำแล้วก็บุคคลผู้ทำกรรมนั้นก็เกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนเมื่อเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนเช่นนั้นก็ได้กระทบกับผัสสะที่มีการเบียดเบียนได้เสวยเวทนาที่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนมีความทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นผู้ที่ไปเกิดในนรกผู้ไปเกิดในนรกมีแต่ความทุกข์นะครับนี่แหละคือกรรมดำมีผลดำทีนี้กรรมขาวมีผลขาวพระพุทธเจ้าท่านตรัสอธิบายว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของบุคคลใดไม่มีการเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบุคคลนั้นเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนเมื่อเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนก็กระทบกับผัสสะที่ไม่มีการเบียดเบียนคือไม่มีเรื่องแห่งการเบียดเบียนกันได้รับเวทนาที่ไม่มีการเบียดเบียนคือได้สุขเวทนาโดยส่วนเดียวดังเช่นเทพเจ้าเหล่าสุภกินาที่ท่านยกตัวอย่างไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับเช่นเทพเจ้าสุภกินานี่แหละคือกรรมขาวมีผลขาวต่อไปกรรมทั้งดำทั้งขาวมีผลทั้งดำทั้งดำทั้งขาวคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของบุคคลใดเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบ้างเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนบ้างบุคคลนั้นเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนที่มีการเบียดเบียนบ้างที่ไม่มีการเบียดเบียนบ้างได้กระทบกับผัสสะที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างคือหมายความว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการเบียดเบียนกันบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างเขาย่อมจะได้เสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างเกลื่อนกลนไปด้วยสุขและทุกข์ดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกวินิบาตบางพวกนี่แหละคือกรรมทั้งดำทั้งขาวมีผลทั้งดำทั้งขาวคือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวคือเจตนาที่จะละกรรมทั้งปวงเจตนาที่จะละกรรมทั้งปวงทั้งกรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวกรรมอย่างนี้แหละเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือว่าดำเนินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เพื่อให้หมดทั้งกรรมดำกรรมขาวแล้วก็เป็นผู้ที่ละทั้งบาปทั้งบุญละได้ทั้งบาปทั้งบุญปุญญปาปาปะอีโนเป็นผู้ละได้ทั้งบาปทั้งบุญอย่างนั้นก็จะไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์อย่างที่คนทั้งหลายต้องสุขต้องทุกข์แต่ว่าอยู่ด้วยความสงบมีความสงบอย่างเช่นพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะครับพระอรหันต์คือพระอริยเจ้าในระดับต่างๆอันนี้คือกรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวคนมีบุญคนมีทั้งบุญทั้งบาปมาเกิดเป็นมนุษย์เกินกลนอยู่ด้วยสุขและทุกข์สัตว์เดรัจฉานบางพวกมีความสุขตามฐานะของตนก็เพราะมีกุศลวิบากอยู่ด้วย มนุษย์ชั้นสูงแม้จะมั่งมีแต่ก็มีความทุกข์เจือปนอยู่ด้วยก็เพราะอกุศลวิบากติดตามมาด้วยเหมือนกันแต่สำหรับพระอรหันต์เป็นผู้ละบุญละบาปได้การกระทำของท่านทั้งหมดก็เป็นเพียงกิริยาไม่ขอให้เกิดวิบากที่จะเป็นผลต่อไปท่านอยู่เหนือความดีความชั่วใกล้ๆครูครับครูซึ่งอยู่ในโรงเรียนเนี่ยอยู่เหนือการสอบได้สอบตกก็ไม่ต้องดีใจเสียใจเพราะการสอบได้สอบตกของนักเรียนนอกจากว่าจะพลอยอนุโมทนากับการสอบได้ของคนอื่นที่ยังเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยครับทีนี้เจตนาในการดับกรรมอันเนี้ยเป็นเจตนาที่สูงสุดแล้วก็เป็นการทำกรรมที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะตัดกรรมเราต้องตัดเองคนอื่นตัดให้ไม่ได้พระพุทธเจ้ายังตัดให้ไม่ได้ก็คนต้องตัดเองสำหรับองค์พระพุทธเจ้าเองนั้นเรียกว่าสัพพกรรมมัคคยังปัตโตได้เป็นผู้ถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงวิมุตโตปฏิคเยได้หลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปของกิเลสเห็นไหมครับหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปของกิเลสจึงได้ถึงความเป็นผู้สิ้นไปถึงความสิ้นกรรมทั้งปวงพุทโธโสภควาโลเกธรรมังเดเสสิพุทโธโสภควาโลเกธรรมังเดเสสิจักขุมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้มีจักษุทรงแสดงธรรมในโลกอันนี้ก็พราหมณ์ภาวรีตอนที่ส่งลูกน้องหรือลูกศิษย์16คนไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าแต่งปัญหาไปแล้วก็บอกลูกศิษย์บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้านั้นเป็นแสดงเป็นผู้มีจักษุแสดงธรรมอยู่ในโลกเป็นผู้ถึงความสิ้นกรรมทั้งปวงแล้วก็หลุดพ้นเพราะความสิ้นไปของกิเลสนี่ท่านที่ชอบค้นคว้าก็ดูในพระไตรปิฎกเล่ม25เล่ม25ข้อ424ข้อ424เรื่องโสรสปัญหานะครับเรื่องตอนพราหมณ์ภาวดีส่งลูกศิษย์ไปทีนี้ผมจะต่อไปอีกนะครับว่าสิ้นกรรมพูดถึงเรื่องความการตัดกรรมในบทสวดมนต์มีอยู่บทหนึ่งที่พระท่านนิยมสวดเวลาไปทำน้ำมนต์ในบ้านหรือในวัดก็แล้วแต่นะครับทำน้ำมนต์ในวัดหรือในบ้านงานมงคลต่างๆรัตนสูตรนะครับข้อความในรัตนสูตรที่ว่าขีนังปุรานังระวังนัตติสัมภาวังเนี่ยท่านก็จะสวดอันนี้ว่ากรรมเก่าหมดไปแล้วกรรมเก่าสิ้นไปแล้วแล้วกรรมที่จะเกิดใหม่ก็ไม่มีจะทำให้เกิดใหม่ก็ไม่มีวิรัตจิตตาท่านเป็นผู้มีจิตใจที่คลายออกแล้วยติเกภวัสมิงคลายออกแล้วในภพต่อไปหรือว่าไม่ยินดีที่จะเกิดอีกต่อไปท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจคลายออกหมดแล้วไม่ยินดีที่จะเกิดอีกต่อไปกรรมเก่าก็สิ้นไปกรรมใหม่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำกรรมใหม่ขีนังปุรานังระวังนัตติสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวสมิเทขีนบีชาวิรุณิฉันดาท่านเป็นผู้ที่มีพืชสิ้นแล้วพืชคือว่าการเกิดใหม่สิ้นแล้วพืชที่จะทำให้ไปเกิดในภพใหม่นั้นหมดแล้วฉันทะที่จะเกิดขึ้นอีกในการที่จะไปเกิดใหม่นั้นก็ไม่มีนิปันติธีรายถายัมปฏิโปท่านดับสนิท นักปราชญ์เหล่านั้นดับสนิทแล้วเหมือนกับดวงประทีปที่หมดน้ำมันแล้วก็ดับไปอันนี้ครับถึงจะเรียกว่าตัดกรรมหรือสิ้นกรรมหมดกรรมท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องการตัดกรรมยังมีข้อความอยู่ฟังอีกนะครับที่จะคุยให้ท่านผู้ฟังพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องการตัดกรรมและเรื่องเราเลือกที่เกิดได้หรือไม่แล้วก็สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับจึงขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ